pihojen, puutarhojen ja puistojen lintuja. Kottarainen. Käenpiika. Kirjo Sieppo. Leppälintu. Thank you. Talitiainen. Västeräkki. Haarapääsky. Viherpeippo. Kultarinta. Thank you. musta rastas. Räkätti rastas. Harakka.